تختو. الله فرمایي و جاءوا على قميصي اور اتلي کړو په قميص د يوسف عليه السلام بدمن كذبين پاوینو دروجنو سرا خير يعني اتيان القميص را بي يعقوبا راتلي کړو په قميص باندې خپل پلار يعقوب عليه السلام تا چويني پلا ګولي وي يعقوب عليه السلام چې دا وکړه نووي قالوا يعقوب عليه السلام بل سولت لكم بلکی قصد کرے تاوتا انفسكم امرا نفسنو ساودا کار دا خود دی کمیس نا معلومی گی چه دا کار تاستا نفس خستا کار کردے زکا تفسیر المعنی وی یعقوب علیہ السلام ورطا وی عجب تو لزیبین تاجب دے دی شرمختا یعقوب ابنی ہی چوی خورو زما بچے ویرحم والا قمیسی او زما دا بچی پا قمیسی رامو کا چی قمیسی تروغ رمتخ کا ندغاقو چرت زخم شتا اشلول شتا لازمان چی بچے خورو غاقو پنج با قمیسی مشلولو کنا اگو بغار غار کرو قمیسی عجیب دا گورا دل دے اس اکل والا شورو نخا قمیسی روغ رارو پا منو کی لیت پیس کرے یعقوب علیہ السلام کیوں کہتا نو کیا فشناسو انبیاء وی عجیب قمیص تے عجیب تلی زیبن یعقوب ابنی ہی وی ارحمالا قمیصی عجیبا شرمخو چھ زمازوے خوڑو زماز عجیب قمیص رام کولو خوزتا سو چھ سکری دینو بل سولت لکم بلکی خست کرلے تاسو تا انفسکم نفس نستاسو امرن داکار لو سپیکر آواز صفا دے با فصبر جمیل بس کار دما دے صبر خستہ فصبر جمیل یعنی دا خبرو مبتدا معذوفا یعنی فصبری صبر جمیل بس کار دما دے کار صبر خستہ بس صبر دما صبر دے خستہ یا فامرن صبر جمیل بس کار زما دے صبر خیستا تاو جسے کوئی بچو خود بس صبر کو فصبر جمیل یعنی وہو مالا شکوا فیل الخلق تفسیر المانی زما کار آگا دے چیز با اللہ تقبل شکایت کو مخلوق تنا زما کار دے اللہ تا شکایت کو المخلوق تنا صبر ستوئی پائی کی چاہتے شکایت کی اللہ تا فریاد بھی مخلوق تنا واللہ المستعانو او اللہ چی دے اللہ مدد کے ان کے دے یا واللہ المستعانو او اللہ نے امداد غختل شیر دے اللہ مدد کے ان کے دے اللہ نے امداد غختل شیر دے اللہ ما تصفون پاگا چی تاسو ما تا بیان کا او بچو تاو چی بیان کا زپی اللہ نے امداد غوارا خیر دا خوشل پلار تے بکر فریبک دی با سکول دی با درزی ورطلل دا کوئی علخت بے سوکی مکرر کروا سوک سان بلارل یو علخت بکینا کوئی تبینین قتل چگوری دی بچا تا ملاوش دری رزی یوسف علیہ السلام کو کوئی کی علماء لکلیو دا جنت میوی ورطا کوئی نرا او اللہ رب العزت اگر کوئی کی اگر ابو پمس کی او کانے ریخ کلو دے با دکانی باندے ناس آئے آئے او دری رضی او دری شپے چی پا کوئی کی خوشی بیابان کے شپے کئی اگر حسین جمیل اخشتا انسان یوسف علیہ السلام سب حال خیر دی سو کئی کولا کافلہ را روانہ دا جی مصر کی منڈائی لگے گا آگا منڈائی تو بول اللہ فرمائی کافلی والو یو تن ابورا ان کے اولی گا لارش مر گریا ابرارا ابورا ان کے اولی چې کله وبو والا بوکه کته کا نو ګوري چې د بوکه ډېره درنه ده چې برې ریخ کا ګوري چې یو ښکلی نوجوان بوکې سره خطر و فوراً چیغه کا مرګرو ته اے مرګرو زیره مې در باندې الک مې مونږ تعلقه خوسته معصوم دی زیره مې در باندې خیر بس فوراً دا خبره پټه کړه چلو شور نه کو اصل سو کې را لواده واسرو بزا پټی کې دلاره د پاره د تجارت پټی ساتي سو کې وا نکلی قیمت بو کې خسته لګره خرچ بے کو بازار کی دی پلو سرو نے سوکھے ہی کھولا چھ دئی ریخ دئی پمنڈ منڈ راغل اے دال خمنگ نے تختی دلو پٹشو دا خو زمو غلام دیو مونگ نے تختی دلو پٹشو دا خوڑے روان دیو دا سی دیو دا سی دیو بدی ہوئے چھو اے ہائے ہائے دا تیم کی دیو یوسف علیہ السلام زڑ دکھا تو دے بھائی تاسو آو زمون دے زوالی نو نن ناخلو دے تاو باندې خرڅو نه دے پکاله مونږ ته ډېر روان بھائی پسې خرڅو مونږ سره پیسې می سي ګورې نشته وی بچ سم ویرا کې ځان ته خلاص کافلې والو خسا سکوټه پیسې معمولی غونې اغا معمولی پیسې وی دغه دینور خو نشته وی دارا کوي بس خو غم دے لڑکوئی وائی لکھتا سو اس دغ ٹیم کی دی یوسف علیہ السلام والسلام جڑنا بھئی واللہ خبر علماء لکلیو پی پدغ مقام کی ہوئی وی جڑن چھ سمر بدبختی اڈو رہا میں نرازی کافلی والا ورطوئی والی جارے وی غار سے پزڑ تیر کرل سیونے وی خبر سیونی وی خواہ اللہ فرمائی و جا سیارتو اور آغللہ کافلہ فارسلو واردہم بسوی لگا اخپل نو کر لرا اخپل عبورا اور ان کی لرا وارد عبورا اور ان کی توئی او مائر روٹائی رات راڑ ان کی توئی مائر مائر ستوئی روٹائی راڑ ان کی توئی او وارد وی ابو راڑن کی تا نو فارسلو وارد ام بیلے گا اخپل نو کر دو ابو والا او نو کرو لے گا چلار شرے فادلا دلوا نو قطع اکرا بوکی لرا ابو دا پانا کوئی دا چھ بوکے ریخ چا نو بیوی قالوی دی ابو راڑن کی یا بشرا حازا غلام یا بشرا دا غلام دو مانے یا خو بشرا دا کافلی دا مشر نومو نو یا بشرا حازا غلام او بشرا دا دیا لکا کافلی مشر تو او لکمی منت بشرا مشر تو یا بشرا مانا یا بشرا اے مرگرو پتاسو باند زیر دے حازا غلام دا دیا لکا او زیرے میں در باندھی دادے الک میں منت مرگرو زیرے دے زیرے الک میں منت اللہ فرمائی واسرو او پٹک دلرا بے زعاد پارد تجارت سر پارے پٹک تجارت دا پارا پنیت دا تجارتی پٹک نوئی واسرو او پٹک دلرا بزاد پارد تجارت اے شور مکوئی بلسو کی دن والی دعوی پیوکی بس خبر پٹو ساتھی خپی سی بوکی واللہ واللہ علیم پوادے بما یعملون پارا چدی کئی اللہ فرمائی وشرو او خرچ دی یوسف لرا بسمن پاغ پیسو بخشن بخشن عبداللہ نے باس مانا کہ یہ حرام پاغ پیسو حرام ذکر چی انسان خرچی خدا حرام د انسان وینا او انسان خرصول حرام دي. ها اجرتی اجرت واخلی د انسان پاغستلو بین الاقوامی اجرتیان دنیا کشتا انسانان خرصی. اللہ فرمائی بسمن پاغ پیسو سرا بخشن یو مان داوا بخشن حرام دویم مانوا بخشن نا کسن اگا قوتوی یا بخشن ضعیفن معمولی و کمزوری وی اگا معمولی سوی تفسیری کرتبی وی بیس روپی وی سمرا شل روپی وی پشل روپی دمرا حسین جمیل انسان خرص کر. اللہ فرمائی و شرعو خرص کدلا بسمنین پاگا پیسو بخشن معمولیو درائم محدودا چنا پیسیوی محدودا سود شمیر سود شمیر بھی بیس روپئے وکانو فی او دی پباراد یوسف علیہ السلام کی من الزائدین دا بی رغبتی کنکنا وکانو او دیو فی پاغستو دد کی من الزائدین دا بی رغبتی کنکنا او دا کا کلی والا ددی شوکنو داغستو خوچوی وی سم ویرا کئی نو کوٹا پیسی ویشتے نوری نشتے ویدارا کئی خواہی لئی نو کافلی والا بی رغبتی وا خواہی غستا سیکر. یا مانا وکانو فی من الزائدین او دارونا دی یوسف علیہ السلام پبارکی داغستونا من الزائدین دا بی رغبتی کونکونا روری ناغست کوٹا پیسی غست پدا مقام کی چکل کوٹا پیسی اغسطی یوسف علیہ السلام جڑل اغا تاجر چنہ تپو سکو مالک لا تبکی مالک تبکی یا غلام او نوجوانا ولی جاڑی نو جواب سور مکر اغا ورتوئی چراش لگ دیو باسم رونو تلگو گورا بلکی دی کسانو چی منبانی خرچ کی دیتو گورا. یا یوسف علیہ السلام ہوئی چی لگ میو باسی دری کی دو بننا چی تاو سے کی پت کرے ما چی لگ دی رونو تاو گورا ما آغا رونو دو وجلو کابلو لیکن بیام پر ذکر آم وی لگ می دری سامان نا او باسی چی دی رونو تاو گورا ما رونو تا چی کلت تفسیر علمانی وی باہر که رونو تا گوری نوی حفظکم اللہ تعالی اے رونو ستاسو دی اللہ حفاظتو کیو وین زیتو مونی اگر چه تاسو ما تا تکلیف ناو مصیبتو نا راکنی دا سرور بچر تایی چه دا بار او ویخ که ویزدی رونو تا لگورم چه ویکا تا وی رونو ستاسو دی اللہ حفاظتو کی تاسو ما تا دیر تکلیف ناو راکنی دیر بتنگ وکانو فی او دارونا دیوسف علیہ السلام بارا کی من الزائدین دا بی رغبتی کون کنا اڈو دسر مین نوا بے رغبتی کولا بانگ ہوئی نو بانگ نہ بعد بگیا شروع